września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef polskiej dyplomacji w Kijowie będzie rozmawiał m.in. o tym, jak skutecznie zwalczać rosyjskie drony. W Primorsku Ukraińcy po raz kolejny pokazali skuteczność swoich dronów. Ostrzelali rosyjski statek. Wojsko udzieli wsparcia rodzinie z miejscowości Wyryki, gdzie spadający dron uszkodził dom. Konsultacje z Ukrainą w sprawie systemów antydronowych są już na ukończeniu, twierdzi Ministerstwo Obrony. Po naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony, Polska i Ukraina zacieśniają współpracę wojskową. Szkolenia dotyczące zwalczania dronów szturmowych są jednym z głównych tematów dzisiejszej wizyty szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego w Kijowie. Radosław Sikorski po przyjeździe do Kijowa odniósł się do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasugerował, że naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej mogło być pomyłką. W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400 plus 40 rakiet. To nie były pomyłki. Z kolei szef ukraińskiego resortu dyplomacji Andrzej Sybicha po przyjeździe Radosława Sikorskiego zaznaczył, że w obliczu eskalacji terroru Rosji wobec Ukrainy i prowokacji przeciwko Polsce, Kijów i Warszawa stoją zdecydowanie razem. Dziś w Kijowie oprócz Radosława Sikorskiego i szefowej brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper gości też brytyjski książę Harry, Paweł Buszko, Polskie Radio. Doświadczenia w zakresie zwalczania dronów są niezwykle cenne, bo sprawdzone w boju, właśnie na froncie ukraińskim, mówi wiceminister obrony Stanisław Ziątek. Z tego punktu widzenia wojskowego dla mnie jest to oczywiste, że takie doświadczenia jak te, które mają Ukraińcy, byłyby dla nas bardzo potrzebne. Tam jest zupełnie inna charakterystyka działań. Tam przede wszystkim Ukraińcy bronią określonych miejsc, które są atakowane i zwykle jest to działanie kinetyczne, a więc nie zestrzelenie rakietami, tylko specjalnymi karabinami, które umieszczone są na samochodach szybko przemieszczających się. Wiceminister Wziątek poinformował także, że wojsko udzieli wsparcia rodzinie z miejscowości Wyryki Wola, gdzie spadający dron uszkodził dom. Ostatnie wydarzenia na polskim niebie budzą niepokój mieszkańców Podlasia, szczególnie, że tuż przy polskiej granicy trwają od dziś rosyjsko-białoruskie manewry Zapad. Żołnierze ćwiczą m.in. atak na państwa NATO. Ja wiem, ćwiczenia jak ćwiczenia. No wiadomo, trochę jest obawy, nie? Bo jesteśmy blisko granicy. Ale pozdrawiam żołnierzy za to, że pilnują porządku, nie? Jestem dobrej myśli. Ludzie różnie. Sporo osób panikuje. Już tak jak słyszałyśmy, zakupy robią w sklepach, kasze, makarony. Ale część przyjmuje to na spokojnie. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uspokoi, będzie wszystko okej. No jest obawa. Drony, nie drony nadlatują, no to cuda to mogło być. Mogło być cuda. Znaczy, bać się nie boję, no ale obawiam się, no. Z telewizji, co oglądałem, to takie cuda robili, że no, może być. Ćwiczenia Zapad potrwają do wtorku, odbywają się co 4 lata. Poprzednie manewry służyły de facto przygotowaniu inwazji na Ukrainę. Co gra Mińsk, zastanawia się świat. Białoruski reżim po rozmowach z Amerykanami wczoraj wypuścił z więzień 52 osoby. Wśród uwolnionych było 3 Polaków, ale nie znalazł się wśród nich dziennikarz i działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut. On jest pierwszy na liście naszych oczekiwań, mówił wiceminister obrony Paweł Zalewski w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Andrzej Poczobut jest wielkim symbolem białoruskiego Polaka, który walczy o demokrację na Białorusi. Widać z tego, dla Białorusinów jest postacią na tyle cenną, że traktują go wyjątkowo. Andrzej Poczobut odbywa karę 8 lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za rzekome podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Rosyjski statek w porcie w Primorsku nad Bałtykiem został ostrzelany przez ukraińskie drony. To był jeden z największych ataków bezzałogowców w tym regionie od początku wojny z Rosją. Port w Primorsku jest drugim największym rosyjskim portem nad Bałtykiem. Znajduje się 140 km od Petersburga na przesmyku karelskim. Ukraina w ostatnich miesiącach regularnie atakuje rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej, w tym rafinerię ropy.

everybody hit the door. Let's just pack up things and just go. All my loving, sitting in the corner. Cieszyłem się bardzo, zobaczywszy nowy utwór St. Paul and the Broken Bones. Sitting in a Corner to jest ich nowe nagranie, choć nieco inne, to cały czas nawiązuje do tego, z czym zasłynęli, czyli tego neo-soulu w dość oryginalnym wydaniu. Tutaj dużo szybkich perkusji też przywodzących na myśl różne drum and bassowe inspiracje. Sitting in the Corner. Bardzo gorąco polecam Państwa uwadze również zespół Black Pistol Fire, właściwie duet. For commotion, holy rolling, got me second guessing, questioning my motives, till my head screams, repeat after me, it only gets worse from here, and when the waves get rough, have your way with love, push you pull me around, guess I see myself out, or it gets loud, dang, did you read me now? Those who are quick to cast stones, cracks in the crown from behind glass homes. Have your way with me, take from me, but you pull me around. Guess I'll see myself out before we get loud. Dang, get you rid of me now. We'll be right back. High Horse, czyli nowość od Black Pistol Fire. Śledzę ich od lat i naprawdę zawsze bardzo podoba mi się ich podejście do melodii, które w ich utworach naprawdę są szalenie istotne i zawsze ta chwytliwość pozostaje, połączona oczywiście z takimi bardzo bluesowymi riffami, momentami. Black Pistol Fire, a to już Anna of the North, Waiting for Love, również dzisiejsze nagranie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. za stan? Kocham to, co mam. Mam sypialnię z widokiem, pieszczonek z zielonym okiem, a tu wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja też. Nic bardziej mylnego, szczęśliwi nie są od tego. Co za stan? Rozpusta i żadnych kłód nie patrzę. Agnieszka, ja nie wiedziałem naprawdę. Całą piosenkę sobie nuci pod nosem dzisiaj Agnieszka. Chodzi oczywiście o piosenkę Co za stan, Zuty i Brassers. No to ja widzę cię w pierwszym rzędzie na koncercie 21 września. Oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Zuta wtedy wystąpi w konfiguracji poszerzonej niż ta, do której przyzwyczaiła swoich fanów, bo z tego, co się zorientowałem, to będą też dodatkowe instrumenty, będzie ich trochę więcej na scenie. To jeszcze, żeby podtrzymać zapowiedzi koncertowe, po poprzedni singiel Zuty sięgniemy, no bo płyta się zbliża. 19 września pojawi się właśnie nowa płyta Zuty, a to jest nagranie Nie to nie z udziałem Jacko Brango, który już dziś u nas gościł w pierwszej godzinie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko. Że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z takim tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Że razem z tobą zniknęło mi wszystko. Że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić most? Obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Mieliśmy dobry dzień, może w końcu tak zostanie. Przemyślimy to nad ranem. Chciałbym jeszcze raz usłyszeć twój spokojny głos. Nie musisz się już bać. Każdy nasz problem schował pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Nim ucieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. W ten sposób Piotr Odoszewski nową ścieżkę zapowiada. Tak jak sam twierdzi, to będą nowe dla niego eksploracje muzyczne. Nad ranem to jest najświeższy utwór, który dziś dostaliśmy. Podobnie jest w przypadku Leisure. Oni natomiast pochodzą z Nowej Zelandii. Od 10 lat są aktywni. No i dziś przekazali w nasze ręce płytę Welcome to the Mood i z niej właśnie nagranie Diamonds, czyli obecny singiel wyciągamy. Przypominam, że do 12 można głosować na naszą listę przebojów. Powiedziałem przed chwilą o liście, a nie powiedziałem przy okazji Zuty o liście właśnie, no bo oba te utwory, których słuchaliśmy, czyli Co za stan z udziałem Brassers oraz Nie to nie, feat Jaco Brango są w zestawie do głosowania kolejno na 43 i 50 miejscu. Można jeszcze ten stan rzeczy zmienić do 12 głosując. To nowy archive, Look at Us. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy zdałem sobie sprawę, że mogę więcej niż myślałem. Na tamten moment sen spędzał z powiek, samoakceptacji brak. To właśnie wtedy derealizacja poza kolejką do łazienki start. To właśnie wtedy spojrzałem w lustro i powiedziałem sobie tak. Weź pomyśl, ile zmarnowałeś chwil, ile dni. Weź lepiej zainwestuj czas, tak żeby zgodnie z prawdą krzyczeć na całe gardło. Ajajaj, kocham cię, kocham, kocham. Weź pomyśl, ile zmarnowałeś chwil, ile dni. Weź lepiej zainwestuj czas, tak żeby zgodnie z prawdą krzyczeć na całe gardło. Ajajaj, kocham cię, kocham. Błędów wyciągane w teorii, gorzej z praktykowaniem. W ramach ćwiczeń kalkulacja ryzyka, hulaj dusza bombatyka. W momencie próby zasady z gumy naginać ile się da. To właśnie wtedy odwiedziłem lustra, by już po chwili wrócić na start. Weź pomyśl, ile zmarnowałeś chwil, ile dni. Weź lepiej zainwestuj czas, tak żeby zgodnie z prawdą krzyczeć na całe gardło. Ajajaj, kocham cię, kocham, kocham. Weź pomyśl, ile zmarnowałeś chwil, ile dni. Weź lepiej zainwestuj czas, tak żeby Walenty na nowej płycie, tematy i wariacje. Waluś, Kraksa, Kryzys z nagraniem Derealizacja na antenie Trójki. Nowości jeszcze przez niespełna 20 minut, bo do południa jesteśmy z Państwem i proponujemy nowe nagranie i oczywiście zachęcamy do głosowania na naszą listę przebojów. Jeszcze przez te 17 minut można i doświadczenie podpowiada mi, że naprawdę można zmienić obraz listy w tym czasie. Jeden głos czasami waży. Marzenia ciągle chcesz mieć. Śpi, a złość pojawi się, bo jest w planie. Fakt, bo wie to tylko ten, kto zna przyczyny. Cały świat podpalasz i nie czujesz winy. We'll be right back. stworzyć lepszy plan. Jaki plan? Myślałeś, że to sen i to, że ci z tym jest, a to był jednak dzień. Odbywasz to raz dalej i wszystko to, co masz, to nowy myśli stan. Zostawiasz jeszcze szans. Wiesz, co chcesz. Sen to taki dziwny wróg, przyjaciel. Jak przyjdzie czas, pewnie zaśniesz. Sami będziesz szukał własnych fal. Sami będziesz szukał własnych fal. Własnych fal. Myślałem, że to sen i to, że ci z tym jest, a to był jednak dzień. Odpływasz coraz dalej i wszystko to, co masz, to nowe myśli stan. Zostawiasz wieczny świat. Wiesz, co chcesz. Program Trzeci Polskiego Radia. Iluzje. jedna z członkiń tegorocznego Babiego Lata, u boku Sary James i Margaret, czyli Zalia z nowym utworem Raj, dziś na antenie Trójki, bo to audycja poświęcona nowościom. Pisze do nas słuchacz, choć nie podpisał się imieniem, ale i tak zacytuję, ponieważ jak mniemam, to odnosi się do mojego opisu na stronie Trójki. Mianowicie pan słuchacz pisze, że oprócz NBA zarywa noce dla wrestlingu. Dobra muza, też tak pan słuchacz oświadcza, więc bardzo dziękujemy za tę wiadomość, dziękujemy za dobre słowo. No i muszę przyznać, że no ja poza NBA to także NHL i to bym bardzo polecił, bo tam też czasami wrestling się zdarza. A to muzycznie Edward, który został raperem? Chyba tak. I moved the glass to my lips, took a sip and sigh. Where does it feel like our lives on a slip and slide? Kids they add stress, work ain't working the best. But that ain't the explanation why this love is a mess. I guess priorities that prioritized over time. And the only moments we spend are sleeping side by side. Morning great, same old nags and complaints. I'm just trying to drink my coffee. If we engage, then we'll be late. I push it down to avoid a situation. But all it does is come out in the public places. Can't be as open when they recognize our faces. If they think it's heated, I guess that's an understatement. But it used to be alive, be electric, burning bright. There's a spark left in the embers. Find some gasoline tonight, shut the world down. Put the past behind. See the mountain got so far to climb. It's all that's left for you and I. Regrets, I'm not saying it's all in my head. But I can't help thinking what's next. When tomorrow is all we got left. Confessing regrets. Why's the distance when we're right here? Is the anger just proof we care? The loving war's not fair. Confessing. You're too young to understand that daddy's coming home. Every time I leave the house, you think I'm forever gone. Guess it's from the 100 calls, good nights on the telephone. See this tour, I've gotta get it done. But why though? Always said I'd pause work as soon as you came. Without structure, I just slipped into depression again. This is just one of the things that I could never explain. Each and every day, rolling the dice, forever caught in the game. Still up, rooting you both until the sickness started. Missed appointments, ripped apart. Aim to be the best dad here, but missed the mark. Breaking both you and your sister's heart. And your mother's too. I see the wood for the trees, cause there's no other truth. I gotta stop putting work so far in front of you. Cause there is so much more love that a man can lose. Trying to get back what I've lost, sitting here and all I've got is regrets. I'm not saying it's all in my head. But I can't help thinking what's next. When tomorrow is all we got left. Confessing regrets. Why's the distance when we're right here? Is the anger just proof we care? The loving war's not fair. Three generations of women in my life, they keep me stood. I know that I don't keep in touch with your mum as much as I should. I know that you got your battles the same as me. DNA in us, we feel so much shame in us. What we offer ain't enough, these thoughts get dangerous. One way that the pain can stop, hope and pray that both my little girls, they ain't the same as us. Missed out on so much, I really need to make it up. Take you on a plane and just, you know, I wish there was more one-on-one and you didn't share your son. I wish you didn't have to move away, but that sort of thing comes when your identity shifts from being mum and Imogen to having my stage name in front. When you talk to anyone, my mind's all in a rut. I'm unsure if it will stop. If you reach out and think that I'm ignoring you, I'm not. I'm just lost in my head. Wish I could pause the world and then I'll talk it out with you and say, mum, I'm here again with regrets. I'm not saying it's all in my head, but I can't help thinking what's next. When tomorrow is all we got left. Confessing regrets. Was the distance when we're right here? Is the anger just proof we care? The loving war's not fair. Confessing regrets. Ed Sheeran dziś opublikował nową płytę, także w wersji rozszerzonej, więc w zasadzie dwie płyty mamy od Eda Sheerana, który no tutaj próbuje nieco innego podejścia niż wcześniej. Trochę nawet hip-hopu w to wplata. Regrets z nowej płyty właśnie. No i dziś również premiera na polskiej scenie, bardzo ważna. Marek Dyjak powraca płytowo i właśnie nim zakończymy dzisiejszą audycję Nowe w Piątek. Na swój sposób, taki tytuł nosi to nagrania. My się kłaniamy i do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Poniosło mnie za wolnością aż po kres. Nią byłem, nią przejęty. Nie powiem ci słowami, jak to jest, gdy dźwigam.